No i przeminęło z wiadrem. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego wspólnego spotkania. Paweł Paulus Mazur i Krzysztof Siemak. A przypominam, że motywem przewodnim naszej dzisiejszej audycji są płyty, które ukazały się nie tak dawno, bo powiedzmy w przedziale ostatniego półrocza. Powiedzmy sobie szczerze, no, nowości. Nowości, aczkolwiek niektóre z nich są rzeczywiście jeszcze ciepłe. Tak będzie za chwilę. Przypomnę tylko, że zakończyliśmy spotkanie z Robertem Glasperem. To było dłuższe spotkanie, gdyż ten muzyk, artysta, producent wystąpił właśnie w roli muzyka, w roli producenta i w roli pianisty. Przechodzimy teraz do artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Thundercat i mimo, że podkreślaliśmy już tutaj, że prezentowane przez nas płyty wcale nie uzurpują sobie prawa do bycia najlepszymi, które ukazały się w ciągu kilku ostatnich miesięcy, no to akurat w tym przypadku moje osobiste zdanie jest takie, że na pewno Thundercat, jego najnowszy album, będzie się bardzo wysoko plasował w statystykach za rok 2017 i zobaczymy, czy tak będzie. Posłuchajmy. No i jak, drogi Pawle, jak ci się podobało? Dużo, dużo optymizmu płynie z tych dźwięków i powiem ci, że tak świątecznie się zrobiło. No. Thundercat pojawił się już w naszej audycji jakiś czas temu. Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że niemalże w dniu premiery ta płyta gościła u nas. Wtedy, pamiętam, zaprezentowaliśmy te bardziej eksperymentalne fragmenty. Dzisiaj trochę bardziej te łagodne i już sam ten fakt mówi, że ta płyta jest bardzo różnorodna. Na płycie jest ponad 20 utworów, niektóre z nich kilkunastosekundowe. Duża część utworów jest połączona ze sobą, stanowiąc pewną całość, tak więc słucha się tego niezwykle przyjemnie, płyta wciąga, bo ciągle coś się dzieje. Utwory są krótkie, ze zmiennym tempem, zmienną melodią i to wszystko powoduje, że naprawdę nie można się przy tej płycie nudzić. Ja będę jednakowoż nudny przez chwilę i zapytam cię, kto to jest ten Thunderbucket? No właśnie, właśnie, dobre pytanie. Jak wspomniałem, jest to pseudonim artystyczny. Artysta nazywa się Stephen i teraz tu jest kłopot, jak to wymówić. Mówię to tak, jakby wymówili Niemcy, tylko się nie śmiej. Brunner. Stephen Brunner. Z nazwiskami amerykańskimi jest kłopot, że często nie wiadomo, jak je wymawiać. No jest to kraj imigrantów, w związku z czym te nazwiska mają bardzo często różną genealogię. Brunner można wymówić jako Brunner, tak by wymówili to Niemcy. Albo Brunner. Można Brunner, można Brunner, więc to wszystko zależy od tego, jakie korzenie ma rodzina Stephena Brunnera, aczkolwiek sam artysta jest Afroamerykaninem, co oczywiście wcale nie mówi o tym, że gdzieś te głębsze korzenie mogą być na przykład niemieckie. Tak się często dzieje. Nie jest to takie istotne, jeżeli artysta używa pseudonimu, to znaczy, że chce być tak postrzegany jako Thundercat. Jeszcze raz powtórzę, moim zdaniem płyta rewelacyjna. Mimo, że należałoby ją sklasyfikować gdzieś w rejonach ogólnie pojętej pop music, to niewątpliwie są tam wyraźnie słyszalne elementy muzyki i Franka Zappy z jednej strony i Stevie'ego Wondera z drugiej strony, czyli artyści, których ja przynajmniej bardzo lubię, aczkolwiek... A może i Becka. Ale aczkolwiek ta mieszanka może być rzeczywiście bardzo wybuchowa. Posłuchajmy kolejnego fragmentu Thundercat i płyta Drunk. Can't open my eyes, girl, 'cause I'm just too wasted. You're taking me higher, straight shots with no chaser. I'm up past the clouds, can't come down, we're too faded. Way out in the stars, she said, come to outer space. Then she said, drink that, drink that, drink that. Drink that, drink that, drink that. She told me, drink that, drink that, drink that, drink that, drink that, drink that. Then she said, the night is almost over, but we still wanna party. Ain't no one in here sober. The weed I'm rolling's gnarly. These bitches love Sosa. These niggas want some Molly. I'm just chillin', getting high as fuck. Looking boss in my Cavalli. Smoking papers, no blunts. Writing turn up on our cups. 'Cause we gon' do that, someone get another bottle of gin. We just ran through that, made a million out of nothing. Thought you knew that. Hating on my crew swag, that's too bad. Walk up in the party, they like, who that? Pouring shots and worry about precautions or the cost, 'cause we going far. Another drink, it might be a problem. I can't open my eyes, girl, 'cause I'm just too wasted. You're taking me higher, straight shots with no chaser. I'm up past the clouds, can't come down, we're too faded. Way out in the stars, she said, come to outer space. Then she said, drink that, drink that, drink that, drink that, drink that, drink that, drink that. She told me, drink that, drink that, drink that, drink that, drink that. Then she said, we young black Hollywood, we turning up, no turning down, even though we probably should. I pass some drugs to you, it's probably good. I know that we famous. Here's some red cups with shots, we should probably take them. Smoking out on private property, haters stay up and watch while we drink. Music low in case the neighbors call the cops on us. Niggas hating, bitches hate, all in the same. So take this cup of Bombay and drink all of it straight. Starting to realize what this party shit could feel like. We take the movies and the songs, make them real life. Live for the moment, ain't worried what it end like. Go to the roof and hit the bong, have a good night. Now you should know what the players don't really know what I'm feeling. Sometimes I go through these phases. That mean we both feeling faded. I mean we both feeling faded. I really hope that we make it. Can't open my eyes, girl, 'cause I'm just too wasted. You're taking me higher. Strange shots with no chaser. I'm up past the clouds. Can't come down. We're too faded. Way out in the stars. She said go to outer space. Then she said drink that, drink that, drink that, drink that, drink that, drink that. She told me. Thundercat. Thundercat i jego tegoroczny album Drunk. No przyznasz, że muzyka intrygująca i wciągająca. Tak, tak, to prawda. Łamiąca też pewne utarte schematy, które kojarzą się z różnymi gatunkami muzycznymi. No i to chyba głównie powoduje, że słucha się jej naprawdę bardzo ochoczo. Ochoczo. Tak, troszeczkę przysłodziliśmy, to w takim razie już dosłodźmy do końca i później zaczniemy pić trochę bardziej gorzką herbatę. Artysta, który w tej chwili, mimo że nie przez wszystkich lubiany, ja osobiście go lubię, kto to powiem za chwilę, ale najpierw fragment jego tegorocznej płyty. The prettiest girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, come over, I'd like to get to know you, but I just don't think I can. Cause I still feel like your man. Shampoo in my shower, in case you wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, cause as long as it is there, I still feel like your man. Zaintrygowałeś, dlaczego nie przez wszystkich lubiany? Przecież taka miła muzyka. No, ale gusta są różne i z gustami się nie dyskutuje. To John Mayer. John Mayer, wielka gwiazda muzyki amerykańskiej. Artysta, który z równą swobodą obraca się w kręgach muzyki bluesowej, czy też blues rockowej, ale od czasu do czasu, a ostatnimi laty coraz częściej popełnia właśnie takie płyty. Cała płyta jest taka, idealna płyta na lato, optymistyczne, bezpretensjonalne piosenki, Naprawdę słucha się tego z wielką przyjemnością, także zachęcam do zapoznania się bliższego z tegorocznym albumem Johna Mayera. W tej chwili przechodzimy już w trochę inne kręgi. Będziemy to robić stopniowo. Artysta, który za chwilę nie jest taką gwiazdą jak John Mayer, ale nie można powiedzieć, że jest to osobowość zupełnie nieznana. Manu de Lago. Björk, ta słynna islandzka diva, powiedziała o nim, że jest to jej zdaniem najlepszy perkusista na świecie. Zresztą z wielką ochotą od czasu do czasu Björk współpracuje z Manu de Lago, ale Manu nagrywa również i autorskie płyty, może nie tak często, bo jest niezwykle zapracowanym muzykiem sesyjnym, ale jak już, no to rzeczywiście warto tego posłuchać, a więc posłuchajmy Manu de Lago. Thank you. No tak, to był bębny. Rzeczywiście perkusyjna bardzo. No tak, perkusyjna. No, na końcu. Ale też takie troszeczkę w pewnych momentach takie katastroficzne takie nuty jakby. No akurat wybrałem taki utwór, cała płyta nie jest taka, pojawiają się też wokaliści. No ale mamy tyle czasu, ile mamy, w związku z czym zaprezentowałem być może najbardziej taki, czy jeden z bardziej intrygujących momentów tej płyty. Gorąco muzyka zachęcam, ilustracyjna wręcz. Gorąco zachęcam do zapoznania się. Płyta z roku bieżącego, Manu de Lago. Kolejny artysta, właściwie artystka, no myślę, że tutaj będziesz mógł trochę więcej powiedzieć, bo to będzie nie kto inny jak sama Meredith Monk. A tak, rzeczywiście. Fascynują się Meredith Monk od dawien dawna. Jest to możliwe, ponieważ rozpoczęła swoją karierę sceniczną jeszcze pod koniec lat 60. Wydaje płyty regularnie, aczkolwiek niezbyt często. Co kilka lat pojawia się nowe wydawnictwo. No, Meredith Monk jest jednak bardziej zaangażowana w działania sceniczne. Występuje w teatrach, w operach. Pisze też sama opery, realizuje różnego rodzaju performanse, jest artystką, można by powiedzieć dzisiaj, multimedialną, gdyż rzeczywiście działa na wielu płaszczyznach. Ale też działa z wieloma znanymi muzykami awangardowymi. Tak, naturalnie. No sama jest zaliczana do takich kręgów. Jest wokalistką i pianistką. Współpracuje z różnymi zespołami wokalnymi. Przez jakiś czas prowadziła nawet swój własny zespół wokalny. Zdarzają się jej też płyty bardzo kameralne, gdzie jej głosowi towarzyszy tylko dźwięk fortepianu. Ta płyta, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku, należy do tego nurtu pełniejszego, czyli jest tam i zespół wokalny, i trochę więcej instrumentów niż tylko sam fortepian. No cóż, ja czekam zawsze z wielką ciekawością na kolejne płyty Meredith Monk. One są, można by powiedzieć, że trochę do siebie podobne, a wynika to z techniki wokalnej, którą wykorzystuje wokalistka. Brzmią, wydawałoby się, podobnie, ale jednak jeżeli wsłuchamy się tak bardziej wnikliwie, to jednak każda jest wyraźnie inna i niesie inny przekaz, aczkolwiek przeważnie bardzo optymistyczny. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną. Tak, chociaż znana jest też z mocnych, że tak powiem, płyt, gdzie śmiało penetrowała swój głos na różne skale, go wykrzywiając. No to prawda. Posłuchajmy, Meredith Monk. Yeah. Naj. Trzeba przyznać, że jest podobna troszeczkę w poszukiwaniach pani Dudziak do pani Meredith Monk. Tak. To no, zresztą nie tylko jest... W eksploatacji głosu na różne sposoby. Być może, aczkolwiek wymowa chyba jest jednak trochę inna. A inna. Niemniej jednak chwali się, że są artyści, którzy cały czas poszukują nowych środków wyrazu. To była Meredith Monk. Płyta ukazała się pod koniec ubiegłego roku, a w tej chwili przechodzimy do kolejnej płyty, tym razem już z tego roku bieżącego. I to jest kolejna płyta, na którą ja osobiście czekałem. Nie ma już niestety zespołu Sonic Youth, ale lider tego zespołu, Thorsten Moore, kontynuuje karierę solową. I trzeba chyba powiedzieć, że brzmieniowo ta muzyka niewiele od pierwowzoru Sonic Youth odbiega, no ale trudno się dziwić, no jeżeli Thorsten Moore miał rzeczywiście największy wpływ na Sonic Youth, to i zabrał ze sobą swoje brzmienie do swojej solowej kariery. Tobie też się podobał swego czasu Sonic Youth. Tak, oczywiście. I Bad Hole Cyphers, ale też Sonic Youth. Tak, oni mieli swoje te przysłowiowe 5 minut mniej więcej na przełomie, pod koniec lat 90. na początku tak. I na początku tego tysiąclecia. Wtedy wydali kilka płyt, które rzeczywiście spotkały się z dosyć dużym odzewem. Niektórzy zarzucają, że były to płyty już trochę bardziej stonowane w wyrazie, bardziej ukierunkowane na masowego odbiorcę. Ja bym się z tym nie zgodził, oczywiście tu można dyskutować. Natomiast tak jak wspomniałem, Thorsten Moore kontynuuje tą linię i bardzo dobrze. Posłuchajmy obszerny fragment, chociaż jest to jeden utwór, ale dosyć długi, z płyty, która ukazała się w roku bieżącym, w roku 2017. Stary, dobry Sonic Youth, chciałoby się rzec. I tak jak on się pięknie znęca nad gitarą, to chyba się nikt tak nie znęca ze znanych mi muzyków. Nazwa Sonic Youth w tym przypadku jest o tyle uprawniona, że oprócz Thurstona Moore'a na tej płycie pojawia się też drugi członek grupy, perkusista Steve Shilley. Niebawem koncerty w Polsce, w Warszawie. Skoro już powiedzieliśmy Polska, no to przecież w naszym zestawieniu, a przypominam, że dzisiaj słuchamy płyt naszym zdaniem nowych płyt, wybitnie interesujących, ale jednocześnie nowych, które dopiero co się ukazały. Nie może w tym zestawieniu zabraknąć płyt polskich, płyt krajowych, gdyż od dłuższego już czasu tutaj wiele się dzieje. Wiele się dzieje, ukazuje się masa ciekawych płyt i na pewno poświęcimy osobną audycję takiemu zestawieniu tylko polskich płyt, polskich nowości. Tutaj powoli czas nam ucieka, więc przejdziemy od razu do odsłuchania. Płyta Miłosz Pękala i Magdalena Kordylasińska-Pękala, duet perkusyjny wykorzystujący cały zestaw różnego rodzaju instrumentów perkusyjnych. Są to wibrafony, ksylofony, marimby i tak dalej, i tak dalej. Na płycie kompozycje zarówno autorskie, ale pojawiają się i kompozycje Franka Zappy, Steve'a Reicha i Feliksa Kubina. I właśnie, czy to jest małżeństwo, czy to jest rodzeństwo? Wydaje mi się, ponieważ pani Magdalena ma nazwisko dwuczłonowe, więc bardziej by to wskazywało na małżeństwo, ale nie chcę tutaj tej sprawy przesądzać, nie ona zresztą jest najistotniejsza. Natomiast, tak jak wspomniałem, kompozycja Feliksa Kubina, Renaissance Game Boy Number One. Miłosz Pękala, Magdalena Kordylasińska Pękala. Płytę wydało wydawnictwo Lado ABC. Tę, jak również i następną, którą za chwilę zaprezentujemy, a w tym przypadku nie trzeba zbyt wiele mówić. Mitch and Mitch, Warszawa, Polska, chociaż płyta nagrana w Brazylii. And Mitch. Ich najnowsza płyta z tego roku. Więcej na pewno jeszcze będzie okazja na ten temat powiedzieć. Mitch and Mitch jest zespołem na tyle znanym, że tutaj się nie ma co rozwodzić. Bardzo znanym, a jego lider Mateo Moretti non-stop właśnie w trasie. Tak.